Jarene kowe tresno ning nyatane kowe lunga parane ning ngendi ora mbok pamiti nganti saiki ora mbok kabari jarene tresnamu mau apiang apiang lama.